ще го взема най-добре. Не, тук ще се чуят много твоите звуци. Е, не, ще ти можеш да пееш нещо да говориш. Къде е хармоните? Ето я. Ето го дай. Да правим нещо с нея. Къде да свириш на... Къде дай си с хармоните. А така. Къде сме? Обещавам се. Ла! Послушно. Чай, че то май се разкачих. Чай, може ли да го махнем това столче? Не трябва. Не. Трябва да отидеш. Тук съм. Игиш. Ще се съм преслушал. Не, тук не пускай нищо. Няма да стане. Това не е слушал. Това слушал. Няма да стане. Слушалки са. Абе, няма сега да стане. Трябва да първо се запиши така. Сега го слушаш реално, после като запишем, стоя слушалки и ще го чуеш, добре? Добре. Айде сега, спри!